بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیت طاهرین الطیبین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. با استعانت از خدای متعال ادامه بحث از شمول وجوب غیری رو مورد توجه قرار میدیم. سوال ما این بود که آیا واجب غیری شامل همه اقسام مقدمه میشه یا نه؟ در طرح این بحث ما به تقسیمات مقدمه پرداختیم. مقدمه رو گفتیم که مقدمات رو میتوانیم به چند قسم با چند ملاک تقسیم کنیم. ملاک اول تقسیم مقدمات به داخلی و خارجی بود که بحثش گذشت. بحث دوم و تقسیم دوم این هست که برخی مقدمات مقدمه واجبند و برخی مقدمات مقدمه وجوب. بر این اساس باید ببینیم اینجا چه طرح بحثی میتوان کرد. حکم مقدمه وجوب اینی که بردوش مکلف نیست و مسئولیتی گردن مکلف نمیگذاره. و ثانیاً حکم دومش اینه که وجوب غیری بهش تعلق نمیگیره. میفرمان تقسیم الثانی و تقسیم المقدمه الا مقدمه واجبه و مقدمه وجوب. لا شک فی ان المقدمه الوجوبیه کما لا یکون المکلف مسئولا عنها من قبل ذلک الوجوب الا ما تقدم کذلک لا یتعلق الوجوب الغیری بها. پس مسئله مهم اینه که وجوب غیری به وجوب و مقدمه وجوب تعلق نمیگیره. چرا؟ چون میفرمان که این معلول وجوب نفسیه یا همراه با اونه، بنابراین ثبوتش فقط در لا یقل ثبوت الا فی فرض ثبوت الوجوب نفسی. اگه وجوب نفسی داشته باشیم وجوب غیری هم داریم، و اگر بگوییم که وجوب نفسی داریم این به چه معناست؟ به این معناست که مقدمات وجوب تمام شده و لام فلا معنا لایجاب ها و فرض و ثبوت وجوب نفسی یعنی ان مقدمات الوجوب قد تمت و وجدت فلا معنا لایجاب ها. تقسیم سوم رو با این عنوان مطرح میکنیم که یک سری مقدمات شرعی هستند، بخش دوم مقدمات عقلی هستند، برخی از مقدمات هم مقدمات علمی هستند. خب سوال اینجا اینه که تعلق وجوب غیری به کدام یک از این مقدمات امکان داره؟ آیا در مقدمه علمی میتوان گفت که تعلق وجوب غیری ممکنه، یا در مقدمه عقلی یا در مقدمه شرعی؟ خب اولا مقدمه عقلی و شرعی و علمی چیست؟ مقدمه شرعی اونیست که توسط شارع اخذ شده به عنوان یک قیدی، ولی مقدمات شرعی ما اخذش شارع قیدن فل واجب. مقدمه عقلی چی؟ این که تکوینا متوقف برونه، عقل این مقدمه بودن رو میفهمه. مقدمه علمی چیست؟ مقدمه علمی هم اینه که تحصیل علم به اتیان امتثال اون واجب متوقف بر این است. تحقق خودش منوط به این نیست و شرع هم قیدی اخذ نکرده، اما ما برای اینکه علم حاصل بکنیم به اون، به امتثال این واجب، این مقدمه رو نیاز داریم. مثل اینکه شما میخواهید وضو بگیرید، بر اینکه یه مقداری بالاتر از آرنج رو بشورید این مقدمه علمیه، برای اینکه علم حاصل بشه که اون واجب اتیان شده، یا مثلا جمع بین اطراف علم اجمالی. خب مسئله‌ای که حال ما داشتیم این که می‌فرمایند در مقدمه علمی آیا میتوان وجوب غیری رو گفت تعلق میگیره؟ می‌فرمایند امکان نداره. در مقدمه عقلی امکان داره، منتها بر فرض ثبوت ملازمه. در مقدمه شرعی هم مسئله اینه که اختلافیه. بحث ما در این قسمته. پس در مقدمه علمی امکان نداره وجوب غیری تعلق بگیره، در مقدمه عقلی امکان داره بر فرض ملازمه، كما لا شك في تعلقه بالمقدمه العقل اذا ثبتت الملازمه. صحبت ما در کدام اختلاف؟ در مقدمه شرعیه. اینجا مرحوم نائینی بیانی دارن، مرحوم شهید سعد با اون متفاوته. مرحوم نائینی میفرمه امکان نداره. چرا؟ چون که به وجوب نفسی متصف میشه. وقتی که به وجوب نفسی متصف بشه امکان دیگه نداره که به این وجوب غیری متصف بشه. و انما الکلام فی تعلق بالمقدمه الشرعیه مثل بیان مرحوم نائینی که فرمودند کل جز تتصف بالوجوب نفسی از زمنی و علا هازال اساس انکر وجوب الغیری. شبیه اون بحث که اگه وجوب نفسی باشه دیگه اینجا مثلا میشه امتثال مثلین، اجتماع مثلین میشه، حکم دومی روش میاد وجوب غیری اگه پیدا بشه، پس قبول نمیکنن. میفرمایند که وجوب نفسی برای مقدمه تقوم و علا افتراض ان مقدمیتها به اخذ شارع لها فی الواجب نفسی و مع اخذها فی الواجب ینبسط علیها الوجوب. اینجا دیگه چون وجوب میام. اما مرحوم شیخ صد این دیدگاه رو قبول ندارن. میفرمایند که ما قبول داریم این ممکن هست بنابر این که ملازمه رو ما قبول بکنیم. چرا؟ شما اون مسئله وجوب نفسی رو چه کار میکنید؟ میفرمایند که تقید وجوب نفسی داره، نه اینکه خود قید. این نکته ظریفه. پس دیدگاه مرحوم نائینون رو ما قبول نداریم و میگیم که اگر ملازمه باشه امکان داره. خب اون مسئله مشکلی که ایشان داشتن رو چطور حل میکنید؟ اگه وجوب نفسی هست وجوب غیری هم بیا اجتماع مثل میشه. میفرمایند که این وجوب نفسیه به قید نمیخوره، به تقید میخوره. و نرد و علا هذه الدعوا یعنی ادعای مرحوم نائینی به ما تقدم من ان اخذها قیدن یعنی تحسیس الواجب بها و جعل الامر متعلقا به تقید. ما میگیم که این حسه حسه میشه. اگه بخوایم قید بگیریمش، قید به این معناست که این واجب داره حسه حسه میشه و امر رو متعلق به تقید اخذ میکنن. جعل امر متعلقاً به تقید میشه. فیکون تقید الفعل به مقدمت شرعی واجب نفسی زمنیان. این وجوب نفسی زمنی مال کدام میشه؟ مال تقید فعل به مقدمش. این فعل ذل مقدمه منوط به مقدمه است. خب این میشه واجب شرعی نفسی زمنی للقید نفسو. خب اینجا یک شبهه رو هم جواب میدن. میفرمایند که خب آقا ما ممکنه یک انقلت بیاریم بگیم که این تقید انتظامش از قید. اینو چه کار کنیم؟ ان فنقیل ان تقید منتظعون عن القید فالامر به امر بالقید. اگه امر کنیم بهش امر به قیده. میفرمایند نه، این قابل پذیرش نیست. چرا؟ چون که این اینش نیست. اینجا معنای تقید میشه معنای حرفی و یه حظی از وجود داره که با دو طرف، معنای حرفی هم با دو طرف مغایرت داره. و یعنی چی؟ یعنی اینجا به طور ضمنی این امر بهش نفسیه، به نحو نفسی ضمنی امر تعلق گرفته. بنابراین این مقدمه شرعی میتوانه بنابر ملازمه، اگه ملازمه رو قبول کنیم، وجوب مقدمی و وجوب غیری پیدا بکنه. این که شما میگید تقید منتزع میشه، نه، این بس این تقید یه معنای حرفی قائم به دو طرفه که اونها هم بنابراین یه بهره از وجود داره که با دو طرفش مغایرت داره. و صرف این که شما بگید انتظام میشه مسئله حل نمیشه. این مغایرت وجود داره که میتوانه وجوب غیری پیدا کنه. چرا این بحث رو مطرح میکنیم؟ چون که وجوب اگه بخواه پیدا کنه وجوب غیری باید مغایرت داشته باشه. اگه بگیم انتظام میشه کنه این مغایرت نیست. اما ایشان میفرماید نه، این معنای حرفیه، این مغایرته هست. انقیل که این تقید منتزع اون چی میگیم؟ الجواب ان القید و این کان دخیلا فی حصول تقید، نقش داره این قید. لأنه طرف له، لكن هازا این دخلش، هازا لا یعنی کونه و عینه، دخل داشتن به این معنا نیست که عین همون هم خواهد بود، تقید عین قیده، بله تقید به ما و معنن حرفی له حظ من الوجود، این تقید معنای حرفیه و از این جهت حظی از وجود و واقعیت داره که مغایرون لوجود طرفه و ذالک و متعلق الامر نفسی ضمناً. بنابراین امکان این مسئله رو ما میتوانیم بپذیریم، برخلاف مرحوم ناینی که ایشان میگن به خاطر اتصاف به وجوب نفسی، وجوب نفسی ضمنی داره دیگه نمیتوانیم وجوب غیر رو پیدا کنیم. ما میگیم میتوان اگه ملازمه رو قبول کنیم. خب شما فرمودید ملازمه رو قبول میکنید یا نه؟ خب بنابر این دیدگاه حالا قبول میکنید یا نه؟ با ذکر یک صلواتی به بحث تحقیق حال ملازمه میپردازیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در اینجا مرحوم شیخ صدر یک دیدگاه دوگانه رو مورد اشاره قرار میدن. میفرمایند دو مرحله رو ما از هم تفکیک کنیم، مرحله جهل، مرحله اراده و مرحله مبادی جهل. ما در مرحله جهل وجوب غیری رو قبول نمی کنیم، اما شوق غیری رو در مرحله و اراده غیری و شوق غیری رو در مرحله جلوتر قبول می کنیم. چرا؟ اونجا قبول می کنید چون که اونجا وجدانن می بینیم که چون این چیزی وجود داره، شوق غیری پیدا میشه. اما چرا این مرحله در مرحله جهل قبول نمی فرمایید؟ می فرماید ببینید دو تا فرضه، یا یک ترشح قهری، یه سرایت قهری وجوب رو میخواید مطرح کنید که این معقول نیست. یه موقع ممکنه ایجاب اختیاری و سرایت اختیاری این وجوب رو مطرح بکنید که اینم نیازمنده به مبرر و توجیه هست و توجیه نداریم براش. دو تا توجیه احتمالی هست که اونا رو قبول نداریم اینجا. بنابراین وجوب دو تا منشأ میتوانه اینجا داشته باشه برای وجوب غیری در مرحله جهل. یکی این که بگیم از اون وجوب ترشح پیدا بشه به این، یک سرایتی پیدا کنه به طور قهری، به طور غیر ارادی، معقول نیست. چرا؟ چون که این عمل وستهی ان انکار الوجوب الغیری فی مرحلت الجهل و الاجاب من تسلیم به شوق الغیری فی مرحلت الاراده. خب چرا در مرحله جهل قبول نمی کنید؟ عمل اول فله ان الوجوب الغیری، دو تا احتمال درش هست، کدام رو اراده می کنید؟ هر دو مشکل داره. اگه می خواید بگید ترشح قهری غیر معقوله، اگر اختیاری این هم من مبرر نداره، دو تا مبرر احتمالی هست ولی اونا وجود ندارند، پس مبرر نیست. خب چگونه ترشح؟ این اريد به الوجوب المترشح به صورت قهری من قبل الوجوب النفسی هذا غیر معقول. چرا غیر معقول است؟ لان الوجوب جعل و اختیار اعتبار. وجوب چیه؟ در واقع بر اینجا بفرمان ایجاب. اینجا این وجوبه که حاصل کار ایجابه، اینجا عملا شده یه جعل و اعتباری. ول جعل فعل اختیاری للجال جائل و لا يمكن ترشحه به صورت قهری. این فاعل فاعل مختاره، چگونه میتواند بگیم غیر اختیاری این وجوب سرایت پیدا کنه؟ قهرن این اقام این فاعلم حاکمم مختار باشه، این تناقض با اون داره، معقول نیست. برای مختار فعل غیر اختیاری تصویر کنید. خب حالا اب نداره، بگیم غیر اختیاری، بگیم اختیاری. اگر اختیاریه مبرر نیاز داره، من اريد به وجوب يجعل يجعل به صورت اختیاری من قبل المولا فازا يحتاج الى مبرر و مصحح، اما نداریم. چرا؟ چون معنی الوجوب الغیری لا مصحح لجله، لان المصحح لجل دو تا احتماله، یا ابراز ملاک باشه، اما ابراز الملاک به هذا لسان تشریعی، یا اینکه تهدید مرکز تا حق طاعت، یه جایی مرکز حق و طاعت یک مصلحتی به یک متعلقی تعلق گرفته، اما دایره حق و طاعت وسیع‌تره، ممکنه از اون سرایتش بده مولا به یه مسئله دیگه، به مقدمه، به یه چیز دیگه. میخوام مرکز حق و طاعت رو مشخص کنه. خب اینجا داریم یا نداریم؟ در این فرض کلل امرین لا منا له فی المقام لان الملاک مبرزون مبرزون به نفس الوجوب النفسی قهریه و الوجوب الغیری لا یستتبع ادانتن و لا یستهل تحریک. بنابراین یلغو جعله. خب اینجا بنابراین ما ملازمه رو در این فرض اول قبول نمی کنیم. خب چرا پذیرش و شوق اکید رو قبول می فرمایید؟ چون که وجدان داریم، وجدان ما هم نشان میده اینجا تلازم یا برهان نداره. خب برهان نداره؟ نه نداره. پس چطوری می فهمیم؟ وجدانن. فهمین اجل تلازم بین حب بشه و حب مقدمته. میخوام ببینیم حب بشه و حب مقدمش ملازمه داره یا نه. بله، حلوت تلازمون لا برهان علی. چگونه میشه بی برهان باشه؟ چون که از امور وجدانیه و انما نؤمن بیل شهادت الوجدان. و ادامه بحث رو همین رو توضیح میفرمایند. خب با ذکر یک صلواتی به بحث بعدی منتقل میشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث بعدی رو با استعانت از خدای متعال به عنوان حدود الواجب الغیری معرفی میکنیم. ما در اینجا احتمالات مختلفی برای متعلق وجوب غیری داریم. تا حالا صحبت از وجوب غیری کردیم، اما متعلق وجوب غیری چیه؟ دو احتمال. یکی این که یه حصه خاص از مقدمات وجوب غیری پیدا کنه. اون حصه کدامه؟ اون حصه موصله است. پس تعلق بگیره، این وجوب غیری ایجاد بشه برای حصه موصله. خب این حصه موصله است که واقعا شکار و سامان میده. یه موقع ممکن احتمال دوم بگیم نه، مطلق مقدمه وجوب غیری پیدا بکنه ولو اینکه موصله نباشه. خب اینجا و فی حالت تسلیم بالواجب الغیری فی مرحلت الجعل والحب معن او فی احد المرحلتین علی الاقل یقع الکلام در این مسئله. پس این بحث در به درد دو جا میخوره. چه این که ما بگیم که این وجوب غیری در هر دو مرحله جعل و قبل از جعل وجود داره، چه بگیم فقط در یک مرحله این وجود داره، اب نداره. این بحث که به هر حال این وجوب غیری چه در ساحت جعل و مبادیش چه در یک ساحت به هر حال وجوب غیری فرض گرفتیم، به کدام تعلق میگیره؟ اینجا اشاره میشه که گاهی اوقات گفته میشه که این حرف مبناییه، پاسخ به این مسئله مبنایی است. و اون مبنا چی؟ دو تا مبنا رو در اینجا میتوانیم سراغ بگیریم. یک مبنای مرحوم آخوند خراسانی و هم نظران با او، و یکی مبنای مرحوم صاحب فصول و هم رأیان با او. خب مبنای آخوند خراسانی و صاحب فصول بین دو تا مفهوم باید تفکیک قائل بشیم. یک تمکن از وجوب واجب نفسی، یک حصول خود واجب. آیا تمکن فقط بگیم ما امکانش رو پیدا کنیم که به واجب نفسی دست پیدا کنیم، یا نه بگیم حتما باید حاصلم بشه؟ اگر اینجا غرض از واجب غیری غرض چیست؟ پس این دو مبنا رو در چه بحث مطرح میکنیم و تفاوت بحث رو از اون منظر دنبال میکنیم. میخوایم ببینیم غرض از واجب غیری چیه. دو تا احتمال داره. موقعی بگوییم واجب مقدمی داریم که تمکن از واجب نفسی پیدا کنیم، این یک مبنا. یک مبنا هم بگیم نه، واجب نفسی باید حاصل بشه، مبنای صاحب فصول. خب نتیجه بحث چه خواهد بود؟ این که گفتیم این بحث سوال ما که مقدمه فقط موصله باشه، حصول مقدمه موصله یا طبیعی مقدمه، همه موارد مقدمه، هم از موصله هم از غیر موصله. طبق مبنای آخوند خراسانی که قائل هستن که غرض از واجب وجوب غیری، واجب غیری تمکن از واجب نفسیه، پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که اختصاص نداره به حصه موصله. فقط ما حصه موصله رو نمیگیم، این حصه این بحث وجوب غیری محدود به حصه موصله نیست، عمه. چرا؟ چون مهم تمکنه، حصول نیست. اگر حصول بود دایره محدودتر میشه. بنابراین اینجا تعمیم قائل میشیم. تمکن که مهمه، همین که بتوانی به واجب نفسی برسی، مراد از واجب غیری این باشه، پس اختصاص به حسه موصله نداره. اما طبق مبنای صاحب فصول و من تبعشان، اگر بگیم غرض از غرض اینجا از واجب غیری حصول واجب نفسی باشه، کار سخت‌تر میشه. پس نتیجه میشه اختصاص داره به این، اختصاص به حسه موصله داره، اعم نیست دیگه، محدود میشه به یه قسمت از مقدمه، اونایی که موصل باشن، نه طبیعی مقدمه که شامل همه موارد باشه. خب این دوتا مبنا و اینم ثمرش. اینجا نتیجه چه خواهد بود؟ دلیل چیه؟ دلیل ما چیست در اینجا؟ اینی که ما ببینیم کدام رو قبول بکنیم. دلیل بحث اول و مبنای آخوند سر خراسانی و قول به این که غرض از واجب غیری تمکن از واجب نفسیه، اینه که بگیم اختصاص مقتضی قید بودن واجب نفسیه. اگه اختصاص باشه، این اختصاص یه اختزایی داره، اختزاش اینه که این قید، این واجب نفسی تبدیل به قید بشه. به تعبیر دیگه نتیجهش اینه که واجب نفسی مقدمه واجب غیری بشه. و یمکن ان، حالا اصل مسئله، قد یقال بان المسئله مبنیتون فان کان الغرض خوب توکم من الواجب نفسی فمن الواجب ان هذا الغرض يحصل بطبيعه المقدمه، تمکن باشه دایره وسیع میشه، ولا اختصاص ولا یختص بالحسه المسلم فیتعین ان یکون، ان یکون الوجوب الغیری تبعا لغرضی متعلقا به طبیعه زن. و اگر مبنای دوم باشه و این کان الغرض حصول الواجب نفسی فهو یختص بالمقدمه الموصله، مبنای صاحب فصول اگر باشه میشه مقدمه موصله. نتیجه چی؟ ثمره چیه؟ یثبت این از این اختصاص الوجوب بها ایزن تبعا للغرض، اختصاص میشه، اختصاص به حصه موصله. خب دلیل بر این که غرض تمکنه نه حصول این چیه؟ یبرهن علی الاول بان الوجوب الغیری لو کان متعلقا بالحسه الموصله الی الواجب النفسی خاصتا لازم ان یکون الواجب النفسی قیدا. اگر فقط اختصاص به حسه موصله داشته باشی، این مقتضی قید بودن واجب میشه. لازم ان یکون الواجب النفسی قیدا فی متعلق الوجوب الغیری و القید مقدمه للمقید. نتیجه چیه؟ نتیجه این که به هازا یعدی الان یوسف الواجب النفسی مقدمتا للواجب الغیری. به این مستلزم اینه که این بشه واجب نفسی بشه مقدمه واجب غیری. خب دلیل بر دوم چیه؟ نظر صاحب فصول رو چرا بپذیریم که قائل به اینه که غرض حصول واجب نفسیه؟ دلیل اینه که اگر دو تا احتمال داره اینجا، ببین مراد از تمکن چیه؟ اگر مراد از تمکن غرض نفسی باشه و شما بگید که تمکن میخواد درست باشه و ما نظریه تمکن رو بپذیریم نه حصول واجب نفسی رو، این مراد این باشه که تمکن غرض نفسی باشه، این هم باطله هم خلفه. لأن دعوا ان الغرض هو التمكن ان اريد به ان التمكن غرض نفسي فهو باطل بداهتا و خلف نزن. چرا خلف است؟ لانه يجعل المقدمه موصله دائما لعدم انفكاك عن التمكن الذي هو غرض نفسي مع ان نتكلم عن المقدمه التي تنفك خارجا عن الغرض النفسي. این دائمیش میکنه در صورتی که ما دائمی فرضش نکردیم. داره میگه که این دائما مقدمه موصله است، ولی ما فکر نمی کنیم که دائما مقدمه موصله باشه و قابل انفکاک از غرض نفسی هست. خب پس به خاطر این میشه خلف. پس این یک فرض، این که اگر مراد از تمکن غرض نفسی باشه، این هم باطل هم خلف. اگر مراد غرض غیری باشه، پس میگوید این تمکن چیه؟ مراد از تمکن مراد این باشه که غرض غیری باشه. این نتیجه، این یه مشکل داره، این که به غرض نفسی می انجامه، ولی اگه بخوای بگی به غرض نفسی نمی انجامه، میشه تسلسل. برای این که به تسلسل نینجامه، پس حتما این غرض غیری باید به یه غرض نفسی بینجامه تا مسئله حل بشه. و این اورید و بها ان تمکن غرض اون غیری فهو به دورهی طریق و نلا غرض نفسی لا محاله از ورای کل غرض غیری و غرض غیری غرض نفسی و الا دو سه خط رو میندازیم و الا اگه این تو تصویر نکنیم تسلسل الکلام حتی یعود الی لا محاله. خب این نظره این صحبت رو ما گفتیم که بعضی گفتن که مبتنی بر مبناست، این دو مبنا هر کدوم یک ثمره داره. خب نظر شیخ صدر چیه؟ ایشان کدام نظر اختصاص رو قبول میکنن یا عدم اختصاص؟ میفرماید اختصاص وجوب غیری به حسه موصله. اینجا مبنای اختصاص رو انتخاب میکنن. خب چه معنایی داره؟ ایشان میفرماید اما فصحیح ازن اختصاص الوجوب بالحسه الموصله، ولی در معنا اینجا یه مقداری توضیح میدن. منظور این نیست که واجب نفسی به عنوان قید اخذ بشه، به این معنا مراد نیست. وقتی میگیم اختصاص داره به حس موجب، نمیخوایم بگیم قید میشه واجب نفسی رو تبدیل به قید بکنیم. این حسیه، نه اینکه قید باشه که جنبه احترازیت هم مثلا داشته باشه. پس خب چگونه است؟ میفرمایند وجوب غیری به مجموعه مقدمات تعلق گرفته، نه اینکه واجب نفسی تبدیل به قید شده، بلکه به مجموع تعلق گرفته، مجموع مقدمات. لکن لا به معنی اخذ الواجب نفسی قیدن فی متعلق الوجوب الغیری کما تو هم فی البرهان علی القول الاول، بل به معنی ان الوجوب الغیری متعلق به مجموع المقدمات التي متى ما وجدت کان وجود الواجب بعدا مضمونن. اگه اون پیدا بشه اینجا این وجود واجب دیگه تضمین میشه. خب با ذکر یک صلواتی به بحث دیگری اون مقدمه وارد میکنیم برای بحث بعدی. ما در بحثی داریم با عنوان اینکه این بحث‌های نظری داریم اما تطبیقش چگونه است. ما 4 تا ویژگی گفتیم، در بحث آتی خواهیم گفت که در اینجا 2 تا از این خصوصیات رو ما شاهد هستیم که براش نقض مطرح کردن. این نقض رو چگونه باید حل بکنیم؟ و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.